20 ja otrzymałem. Chcemy otworzyć Mateusza 21 rozdział. Wir lesen einen längeren Abschnitt, aber das ist halt nötig. Kapitel 21, Vers 28 bis Kapitel 22, Vers 14. Czytamy dłuższy fragment, ale to jest konieczne. Od Mateusza 21 rozdziału, 28 wiersz, aż do 14 wiersza następnego rozdziału. Mateusza 21, od wiersza 28. A jak się wam wydaje, pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź, pracuj dziś w winnicy. A on, odpowiadając, rzekł: tak jest, panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on, odpowiadając, rzekł: nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią ten drugi. Rzecze im Jezus: zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznicy wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i przetecznicy uwierzyli mu, a wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę i zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego, jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc: uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą: to jest dziedzic, nuży, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu: wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzeczy im Jezus: czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi, i usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. A Jezus, odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali. I rozgniewał się król i wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzeczy sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzecze do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Weil meinem Herzen heute und morgen etwas zu sagen über die sechs größeren Gleichnisse des Herrn Jesus. Było to w moim sercu, aby dzisiaj i jutro powiedzieć coś na temat tych sześć większych podobieństw Pana Jezusa, die bei seinem letzten Aufenthalt in Jerusalem dort gesprochen hat. Które wypowiedział czy opowiedział podczas swojego ostatniego pobytu w Jerozolimie przed swoją śmiercią. Die ersten drei Gleichnisse folgen direkt aufeinander und wir haben sie gelesen. Pierwsze trzy podobieństwa następują jedno po drugim i żeśmy je już przeczytali. Die nächsten drei Gleichnisse następne trzy podobieństwa haben wir dann in Kapitel 24 znajdziemy w rozdziale 24 ab Vers 45 od wiersza 45 bis Kapitel 25 Vers 30 aż do 25 rozdziału wiersza 30. Auch dort haben wir drei Gleichnisse, die direkt aufeinander folgen. I także tam te trzy podobieństwa występują jeden po drugim. Die ersten drei Gleichnisse, die wir heute Abend oder heute Nachmittag gelesen haben, te pierwsze trzy podobieństwa, które czytaliśmy dzisiaj po południu, sind noch mehr Gleichnisse, zumindest die ersten zwei und die Hälfte des letzten, die auf jüdischem Boden stattfinden. Są podobieństwami, które w większości, przynajmniej te dwa pierwsze i połowa też tego trzeciego, które odbywają się jakby na żydowskim fundamencie czy podłożu. Die also Personen betreffen, die aus dem Judentum kamen. Które więc dotyczą osób, które pochodziły z żydostwa. Während die drei Gleichnisse, die wir so der Herr Gnade schenkt, morgen betrachten werden, podczas gdy te trzy podobieństwa, które jak Pan da łaskę będziemy rozważali jutro, haben mit der christlichen Haushaltung zu tun. One mają do czynienia z chrześcijańską epoką. Da der Abschnitt oder diese drei Gleichnisse doch viele Verse umfassen, werde ich nicht jeden Vers im Einzelnen auslegen können. A dlatego, że te podobieństwa zajmują dosyć dużo miejsc, dużo wersetów i miejsca w Słowie Bożym, nie będę rozważał każdy werset dokładnie. Sondern wir wollen die großen Linien sehen, die uns hier aufgezeichnet werden. Ale chcemy zobaczyć te główne myśli, które są nam tutaj przedstawione. Aber doch ab und zu auch praktische Anwendungen an uns machen. Ale pragnę też od czasu do czasu dokonać praktycznych zastosowań względem nas. Das erste Gleichnis war ganz einfach. To pierwsze podobieństwo było bardzo proste. Ein Mann besaß einen Weinberg. Pewien mężczyzna posiadał winnicę. Er hatte Kinder, zwei. Miał dwoje dzieci. Und beauftragt sie, in dem Weinberg zu arbeiten. I daje im zlecenie, aby pracowali w tej winnicy. Der eine sagt zuerst, keine Lust, ich gehe nicht. Denn, nee, das ist andersrum. Der erste sagt doch ja. Vers 29. Ich will nicht, sagt der Erste. Ist das bei euch? Ja. Er beantwortet und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging hin. Das ist bei euch genau umgekehrt? Mhm. Ist auch nicht, lass mal, ist nicht so wichtig. Ich sage einfach, der eine ging. Der eine also sagte nein. Wenn der jeden powiedział, nie, nie pójdę. Und ging dann doch. A potem jednak poszedł. Weil es ihm leid tat, dass er nein gesagt hatte. Dlatego, że było mu smutno z tego powodu i żałował, że nie poszedł, i że powiedział nie. Und der andere sagte, ja, ja, ich mache es. A ten drugi powiedział, tak, pójdę. Und ging dann doch nicht. A jednak nie poszedł. Nun, wir müssen nicht lange rätseln, was der Herr Jesus mit diesem Gleichnis sagen will. Nie musimy długo się nad tym zastanawiać, co Pan Jezus chce powiedzieć tym podobieństwem. Er fragt noch seine Zuhörer, wer denn nun den Willen des Vaters getan hat. On też nawet się pyta tych swoich słuchaczy, który z nich wypełnił wolę ojcowską. Und so diese Antworten sind meistens gar nicht schwer. A odpowiedzi na takie pytania w większości nie są wcale trudne. Sie kann auch ein Ungläubiger beantworten. Nawet niewierzący potrafi na nie odpowiedzieć. Und sie geben auch die richtige Antwort. I oni też właściwie odpowiadają. Ja, der also erst Nein gesagt hat, aber es dann doch getan hat, der hat jetzt den Willen des Vaters getan. Ten, który wprawdzie powiedział nie, ale jednak potem wykonał wolę Ojca, to ten właśnie ją wypełnił. Ich möchte da eine kleine Anmerkung machen. Chciałbym tutaj zastosować to w drobny sposób. Ich hatte in Grabow Lukas 7 behandelt, die Sünderin im Hause Simons des Pharisäers. Ja w Grabowie rozważałem tą grzesznicę, która była w Łukasza 7 rozdziale w domu faryzeusza. Da erzählte Herr Jesus auch ein Gleichnis. Tam Pan Jezus też opowiada podobieństwo. Von zwei Männern, die beide Geld schuldeten. Der eine viel, der andere wenig. O dwóch mężczyznach, którzy obojga, oni byli winni pieniądze, ten jeden więcej, ten drugi mniej. Und beide können es nicht zurückzahlen. I oboje nie byli w stanie tego zwrócić. Und der Schuldherr schenkt es beiden. I ten, któremu byli to winni, on im to odpuścił, obydwu. Und dann fragt den Pharisäer, wer wird den Schuldherrn mehr lieben? I potem pyta faryzeusza, który z tych dwóch będzie miłował tego Pana. Wieder eine ganz einfache Frage. Bardziej, znów proste pytanie. Und der Pharisäer hat auch überhaupt keine Mühe, die richtige Antwort zu geben. I faryzeusz nie ma żadnych problemów dać właściwą odpowiedź. Der hat nur nicht verstanden. Tylko, że on nie zrozumiał, dass der Jesus ihm was sagen wollte. Że Pan Jezus chciał jemu coś powiedzieć. Das war übrigens bei David auch so. To tak na marginesie u Dawida było tak samo. Da kam Nathan und hat ihm eine Geschichte erzählt. Bo tam przybył Nathan i opowiedział mu pewną historię. Von einem Mann, der 100 Schafe hatte. O mężczyźnie, który posiadał 100 owiec. Und dann war da ein Armer, der hatte nur ein Schaf. I był jeden biedny, który posiadał tylko jedną owcę. David versteht die Geschichte gut. Dawid dobrze zrozumiał tą opowieść. Und fällt ein Urteil. I wydaje wyrok. Dieser reiche Mann, der das Schaf des Armen geschlachtet hat, ein Mann des Todes. Ten bogaty, który zabił tą owcę tego biednego, jest mężem, który powinien umrzeć. Du bist der Mann. A Nathan mówi mu, ty jesteś tym mężem. So redet manchmal Gott. Więc Bóg czasami tak mówi. Und wir können das verstehen. I potrafimy to zrozumieć. Wir finden ein richtiges Urteil. Mamy właściwy wyrok. Und merken nicht. A nie zauważamy, dass Gott uns was sagen will. Że Bóg nam chce coś powiedzieć. Hier geben sie auch die richtige Antwort. Tutaj też dają właściwą odpowiedź. Und dann zeigte Herr Jesus, was das bedeutet. Dieses Gleichnis. A potem Pan Jezus pokazuje im, co to podobieństwo oznacza. Der Sohn, der gesagt hatte, keine Lust. Ten syn, który powiedział, nie, nie chce mi się. Aber nachher es doch getan hat. Ale który w końcu to jednak wykonał. Das sind die Sünder und die Zöllner. To są ci grzesznicy i te przetecznice. Die natürlich erst in Sünden lebten. Celnicy to są, którzy najpierw żyli w grzechach. Aber dann Buße getan haben. Ale którzy potem pokutowali. Und ihr Leben geändert haben. I zmienili swoje życie. Und dann Gott lebt. A potem żyli dla Boga. Und dieser eine Sohn, der gesagt hat, ich mache es. A ten jeden syn, który powiedział, tak, wykonam twoją wolę. Und es dann doch nicht gemacht hat. I który tego w końcu nie dokonał. Das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. To byli faryzeusze i uczeni w piśmie. Die haben immer gesagt, wir tun den Willen Gottes. Którzy zawsze mówili, my wypełniamy wolę Boga. Aber sie haben ihn in Wirklichkeit gar nicht getan. Ale w rzeczywistości wcale jej nie czynili. In diesem Gleichnis ist der Herr Jesus härter als in Lukas 15. W tym podobieństwie Pan Jezus mówił twardszą mową niż w Łukasza 15 rozdziale. In Lukas 15 das sogenannte Gleichnis vom verlorenen Sohn. W Łukasza 15 rozdziale w tym podobieństwie o synu marnotrawnym. Das sind auch zwei Söhne. Tam też jest dwóch synów. Und der Sohn, der erstmal alles Geld von seinem Vater verschleudert. A ten syn, który najpierw jakby roztronił ten cały majątek ojca. Aber dann zu seinem Vater zurückgeht und Buße tut. Ale który potem powraca do swego ojca i pokutuje. Das ist wieder ein Bild von den Zöllnern und den Sündern. To znów jest obraz tych celników i grzeszników. Und der andere Sohn, der immer zu Hause geblieben ist. A ten drugi syn, który zawsze był w domu, der sich nachher ärgert, dass sein Vater den anderen Sohn noch wieder aufnimmt. Który się potem denerwuje z tego, że ojciec przyjmuje tego drugiego syna. Ist ein Bild wieder der Pharisäer. To znów jest on obrazem faryzeusza. Bloß in diesem Gleichnis, da ist dieser Sohn, der zu Hause bleibt, der tut wirklich, der arbeitet für den Vater. Ale tam w tym podobieństwie to ten syn pozostający w domu, on tam rzeczywiście pracuje dla ojca. Darum habe ich gesagt, in diesem Gleichnis ist der Herr Jesus härter. Dlatego powiedziałem, że w tym podobieństwie tutaj Pan Jezus mówi twardszą mową. Er sagt, ihr redet nur, dass ihr für Gott arbeitet, aber in Wirklichkeit arbeitet ihr gar nicht für ihn. Dlatego, że mówi im, wy mówicie, że pracujecie dla Boga, ale w rzeczywistości wcale dla Niego nie pracujecie. Wir wollen das einmal jetzt auf uns anwenden. Ale teraz chcemy zastosować to na nas. Ich hoffe, dass die meisten hier im Raum Buße getan haben. Mam nadzieję, że większość z nas tutaj w tym pomieszczeniu już pokutowało. Auch die Kinder. Także dzieci. Dass sie sich bekehrt haben. Że się nawróciły. Dass sie darin diesem einen Sohn gleichen, der erst gesagt hat, ich gehe nicht und dann doch ging. I którzy jakby w tym podobieństwie są podobni do tego, który najpierw powiedział, że nie pójdzie, a potem jednak poszedł. Aber ich möchte auch den anderen Sohn als eine Warnung vor uns stellen. Ale tego drugiego syna chciałbym przedstawić jako przestrogę dla nas. Wir können manchmal Gott sagen, ich mach was, ich tu das für dich. Bo czasami możemy powiedzieć Bogu coś takiego, że ja to uczynię, dokonam coś dla Ciebie. Wir können Gott etwas versprechen. Możemy jakby obiecać coś Bogu. Und es dann doch nicht halten. A jednak tego nie wykonać. Wir können viel reden, aber nicht, oft ist es dann doch nicht ganz so in unserem Leben. Możemy wiele mówić, ale często w naszym życiu jednak nie jest tak, jak mówiliśmy. Als letztes noch zu diesem Gleichnis. Jako ostatnia myśl do tego podobieństwa. In diesem Gleichnis, das haben wir in Vers 32. To mamy, znajdziemy w 32. wierszu. Zeigt der Herr Jesus, wie die Juden auf den Johannes den Täufer reagiert haben. Tu Pan Jezus pokazuje Żydom, jak zareagowali na Jana Chrzciciela. Eben die Zöllner und die Sünder, die haben die Botschaft von Johannes dem Täufer angenommen. Celnicy i grzesznicy, oni przyjęli posłanie czy ogłoszenie Jana. Und sie haben Buße getan. I oni pokutowali. Und sie haben sich taufen lassen. I dali się ochrzcić. Aber die Führer des Volkes haben es gerade nicht getan. Ale właśnie ci przywódcy ludu tego nie uczynili. Also in diesem Gleichnis wird uns letzten Endes vorgestellt, w tym podobieństwie więc ostatecznie jest nam przedstawione die Verantwortung des Volkes Israel, przedstawiona odpowiedzialność ludu izraelskiego in Bezug auf den Boten Johannes, w stosunku do tego posłańca Jana, Chrzciciela. Es gab solche, die haben diesen Boten angenommen, bo byli tacy, którzy tego posłańca przyjęli. Und es gab solche, die haben es nicht getan. Byli tacy, którzy tego nie uczynili. Dann folgt das zweite Gleichnis. Następne jest to drugie podobieństwo. Wieder geht es um einen Weinberg. Ponownie chodzi o winnicę. Das ist bedeutsam. To jest znaczące. Der Weinberg ist ein Bild Israels. Winnica jest obrazem Izraela. Das sehen wir am Anfang im Propheten Jesaja. Widzimy to na początku proroka Izajasza. Dass er sein Volk Israel mit einem Weinberg vergleicht. Że porównuje swój lud Izrael z winnicą. Ihr habt, glaube ich, hier im Haus auch Wein, nicht? Wy tutaj w domu też macie wino czy winogrona. Eine Weinpflanze. Jest to też właśnie winogron. In Israel wachsen die wahrscheinlich noch besser. W Izraelu prawdopodobnie one rosną lepiej. Weil das eine wärmere Gegend ist. Gdyż jest to cieplejszy rejon. Wein ist ein Bild der Freude. Wino jest obrazem radości. Das lesen wir im Alten Testament. Czytamy o tym w Starym Testamencie. Gott möchte Freude an seinem Volk haben. Bóg pragnie znaleźć czy mieć radość w swoim ludzie. Er sucht Frucht. On szuka właśnie owocu. an der er sich erfreuen möchte. Na którym on, czy dzięki któremu on by mógł się radować. Und dann sehen wir schon im Alten Testament, dann wird gezeigt, dieser Weinstock, der trägt nicht, der bringt keine Frucht. Ale już w Starym Testamencie widzimy, że ten ta win, win, to jest, nie, to win, winorośl, latorośl, że ta latorośl nie wydaje żadnego owocu. Hier wird gesagt, dass der Hausherr in Vers 33 einen Weinberg pflanzte und einen Zaun darum setzte. Tu w 33 wierszu jest powiedziane, że ten gospodarz zasadził to z winnicy i ogrodził ją płotem. Dieser Zaun war nötig, ten płot był konieczny, weil es gab Tiere, die wären sonst in den Weinberg hineingekommen, ponieważ inaczej byłyby zwierzęta takie, które by tam się wkradły. Und hätten sich an den schönen frischen Trieben die angeknabbert, nicht? I którzy by właśnie zjedli tą, te winogrony. Das waren manchmal kleine Füchse, die in den Weinberg kamen, nicht? Czasami to były małe lisy, które wkradały się do takich winic. Und das war, wäre dann schädlich für den Weinberg gewesen. A to byłoby szkodliwe dla tej winicy. Darum haben, wurde in Israel ein Zaun darum gemacht. Dlatego w Izraelu został sporządzony płot. Das ist ein Bild von dem Gesetz. Jest to obraz zakonu. Der Zaun stellt das Gesetz dar, das Gesetz Moses. Ten płot przedstawia zakon, zakon Mojżesza. Durch den dieses Volk von allen anderen abgetrennt war. Dzięki któremu ten naród był oddzielony od wszystkich innych narodów. In Epheserbrief Kapitel 2 lesen wir von der Zwischenwand der Umzäunung. W Efezjan w drugim rozdziale czytamy o tym podziale, czy tym... Er hat abgebrochen die Zwischenwand der Umzäunung, indem er aus beiden eins gemacht hat. On zniósł zakon przykazań i przepisów. Also dieser Zaun ist das Gesetz, durch den dieses Volk von allen anderen Völkern getrennt war. Więc ten płot jest tym zakonem, który oddzielił ten lud izraelski od wszystkich innych narodów. Dann hat er dort auch in diesem Weinberg eine Kelter ausgehoben. Poza tym on wkopał tam prasę. Dort wurden ja in diese Kelter hinein die gepflückten Trauben gegeben. Tam były wrzucane czy wkładane te winogrony. Es war also praktisch der Behälter, wo die Frucht gesammelt wurde. Było to więc takim naczyniem, czy po prostu pomieszczeniem, gdzie zostało, były te winogrony, te owoce zbierane. Und dann gab es noch einen Turm. I tam była jeszcze wieża. Ich denke, dass dieser Turm da war, dass da Wächter darauf waren. Ja myślę, że ta wieża była po to, aby tam byli strażnicy. Für die Tiere reichte der Zaun, um sie abzuhalten. Dla tych zwierząt wystarczył ten płot, aby ich już powstrzymać. Aber wenn jetzt jemand, ein Mensch, der konnte über den Zaun klettern. Ale człowiek, on mógł przeskoczyć, przejść przez ten płot. Und sich da eben stehlen, nicht? I tam mógł on kraść. Und darum gab es da einen Turm und da war ein Wächter darauf. Dlatego była tam wieża i na niej był strażnik. Der dafür sorgte, dass nicht Menschen über diesen Zaun in den Weinberg kamen und die Frucht holten. Który troszczył się o to, aby właśnie ludzie nie przechodzili przez ten płot i wzięli ten owoc, czy te owoce. In gewisser Weise waren die Propheten diese Wächter auf den Türmen. W pewnym sensie prorocy byli tymi strażnikami na tych wieżach. Dann sehen wir, dass der Gärtner, oder dem der Weinberg gehört, er will die Frucht haben und er schickt Leute, die diese Frucht dann abholen sollen. Ale potem czytamy, że ten gospodarz chciał odebrać ten owoc i wysyła takich, którzy by mu oddali, którzy by mu to zabrali dla niego. Das wird gesagt, dass er das zweimal tat. I tu jest powiedziane, że on uczynił, czy postąpił tak dwa razy. Beides mal werden diejenigen, die die Frucht holen sollen, weggeschickt. I za każdym razem ci, którzy są tam wysłani, są odesłani z powrotem. Und andere werden getötet. A inni są zabici. Warum das hier von zweimal steht? Dlaczego tu jest napisane, że to dwa razy zostało dokonane? Vielleicht meint das erste Mal, dass die Zeit vor der babylonischen Gefangenschaft. Być może ten pierwszy raz ma oznaczać ten czas przed niewolą babilońską. Und dann die Zeit danach. A to drugie, ten czas po tej niewoli. Gott suchte einfach Frucht. Bóg po prostu szukał owocu. Und dann ab Vers 32, zuletzt aber sandte er seinen Sohn. 37. Das ist das einzige Gleichnis in der Bibel. To jest jedyne podobieństwo w Biblii, in dem der Herr Jesus seinen eigenen Tod beschreibt. W którym Pan Jezus opisuje swoją własną śmierć. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern direkt natürlich gesagt, dass sie hinaufgehen nach Jerusalem und das, was ihm geschehen würde. Pan Jezus swoim uczniom oczywiście bezpośrednio powiedział, że idą do Jerozolimy i opowiedział im, co się z nim stanie. Aber dieses Gleichnis hat er ja vor der Volksmenge gesprochen. Ale to podobieństwo on mówił przed tłumem ludzi. Vor den Führern des Volkes. Przed przywódcami tego ludu. Und es ist wirklich das einzige, i rzeczywiście jest to jedyne podobieństwo, wo er in bildhafter Weise von seinem Tod spricht. W którym on w sposób obrazowy mówi o swojej śmierci. Der Herr Jesus war der Erbe. Tak, Pan Jezus był tym dziedzicem. Wir wollen einmal aufschlagen Hebräer 1. Otwórzmy Hebrajczyków pierwszy rozdział. Vers 2 in der Mitte. Hebrajczyków pierwszy rozdział, drugi wiersz w połowie. Den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge. Którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy. Wenn ein Mann ein Kind nur hat, jeśli mężczyzna ma tylko jedno dziecko, dann ist es ziemlich klar, wer der Erbe ist. To jest całkiem jasne, kto będzie tym dziedzicem. Das eine Kind wird normalerweise alles erben. To jedno dziecko z reguły będzie też wszystko dziedziczyć. Und wenn jemand Millionär ist, a jeśli ktoś jest milionerem, oder mehrfacher Millionär, albo wielokrotnym milionerem, dann ist das Erbe groß. To wtedy dziedzictwo jest wielkie. Und vielleicht denken manche Kinder auch, oh, meine Eltern könnten ruhig etwas reicher sein. Być może pewne dzieci też myślą, och, moi rodzice też mogli być troszkę bardziej bogaci. Dann würde ich ein großes Erbe haben. Wtedy miałbym większe dziedzictwo. Aber da ist einer, ale jest ktoś, der erbt alles. Który dziedziczy wszystko. Alle Dinge. Wszystkie rzeczy. Alles, was geschaffen ist. Wszystko, co jest stworzone. Das erbt der Herr Jesus. To odziedziczy Pan Jezus. Er ist dazu von Gott gesetzt worden. On na to był właśnie posadzony, czy postanowiony przez Boga. Hier sagen die, die den Weinberg bearbeiten, da kommt der Erbe, kommt, lasst uns ihm töten. I ci, którzy tutaj byli tymi wieśniakami, mówią, tutaj przychodzi ten dziedzic, chodźmy, czy nurze, chodźmy, zabijmy go. So ähnlich wie die Brüder Josefs. Podobnie jak bracia Józefa. Sie sahen ihn von fern. Widzieli go już z daleka. Und dann fassten sie schon den Entschluss, ihn zu töten. I już w tej chwili podjęli decyzję, aby go zabić. Und dann Vers 39, sie setzen das dann auch in die Tat um. 39. wiersz mówi o tym, że też to tak wykonali. Sie warfen ihn zum Weinberg hinaus. Wyrzucili go poza winnicę. Wir wollen dazu einmal Hebräer 13 lesen. Czytamy najpierw do tego Hebrajczyków 13 rozdział. Vers 12. Wiersz 12. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Der Herr Jesus, das war seine Stadt, die Stadt Jerusalem. Pan Jezus, to, jeśli chodzi o Jerozolimę, to było jego miastem. Aber dann wurde aus dieser Stadt hinausgeworfen. Ale został on wyrzucony poza to miasto. Er ist selbst gegangen dann. On sam tam wyszedł. Und außerhalb der Stadt ist er gekreuzigt worden. I poza bramą miasta, czy poza miastem został ukrzyżowany. Dann fragte Herr Jesus, ja, was wird jetzt mit diesen, die da diesen, diese Tat begangen haben, was wird mit denen geschehen? I Pan Jezus pyta tych swoich słuchaczy, co się stanie z tymi wieśniakami. Wieder fragt seine Zuhörer. Ponownie pyta swoich słuchaczy. Und sie haben die Geschichte wieder verstanden. I oni znów zrozumieli tą opowieść. Und sie geben selbst die Antwort. I sami dają odpowiedź. Sie sagen, der Besitzer des Weinbergs, oni mówią, ten gospodarz tej winnicy, der kann nichts anderes tun, als die, die das getan haben, umbringen. On nic innego nie potrafi uczynić, czy nie może uczynić, jak właśnie zabić tych wieśniaków. Das ist natürlich alttestamentlicher Boden, nicht? Oczywiście, że to tutaj jest właśnie starotestamentowy fundament. Wer Blut vergießt, dessen Blut soll vergossen werden. Kto przelewa krew, tego i krew ma być też przelana. Auf Mord stand Todesstrafe. Nam, jeśli chodzi o morderstwo, to na to jako kara była śmierć. Ein Grundsatz, der eigentlich nicht aufgehoben ist von Gott. Zasada, która właściwie aż po dzień dzisiejszy nie jest usunięta. Aber, ja. Und dann spricht der Herr Jesus weiter in Vers 42. I w 42 wierszu Pan Jezus dalej mówi. Und jetzt kommt auf ein etwas anderes noch zu sprechen. Ale teraz on jakby odnosi się jeszcze do czegoś innego. Auf einen Passage im Alten Testament. Do pewnego fragmentu Starego Testamentu. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. A das verstehen wir doch, nie? My to przecież rozumiemy, prawda? Der Sohn, der da umgebracht wurde, ten syn, który został zabity, als die Frucht holen wollte, gdy chciał odebrać ten owoc, das ist derselbe, der jetzt hier mit diesem Stein verglichen wird. To jest ten sam, który tutaj jest porównany z tym kamieniem. Nur geht diese Aussage jetzt weiter. Tylko, że ta wypowiedź teraz jeszcze idzie dalej. Das Gleichnis hörte ja damit auf, bo podobieństwo skończyło się tym, dass der Sohn umgebracht wurde. Że syn został zabity. Da hört das Gleichnis auf. I tam to podobieństwo się kończy. Und jetzt in dieser, in dem, was der Herr Jesus sagt, ale teraz w tym, co Pan Jezus teraz mówi, führt jetzt weiter. On to teraz jakby dalej rozwija. Sagt gleichsam, was passiert denn mit dem, der da umgebracht. Bo on pyta się, co się stanie z tym, który tutaj został zabity. Und das erklärt mit dieser Stelle von diesem Stein, der verworfen wurde und dann zum Eckstein. A on to tłumaczy właśnie tym kamieniem, który został odrzucony i staje się kamieniem węgielnym. Eine außerbiblische Bericht sagt, poza biblijne jakieś stwierdzenie czy pewna opowieść mówi, dass als der Tempel gebaut wurde, że gdy świątynia była budowana, da sind ja alle Steine vorbereitet worden. Bo tam przecież wszystkie kamienie były już przed budową przygotowane. Auf dem Platz, wo der Tempel dann hingestellt wurde, i na tym miejscu, na którym później została postawiona świątynia, sollte kein Meißel gehört werden. Nie wolno było słyszeć żadnego Meißel po polsku. Gdzie młotkiem na to szukasz? I przecinak. Przecinak. Nie wolno było słychać żadnego odgłosu przecinaka. Die sind im Steinbruch zubereitet worden. One zostały, te kamienie, przygotowane w kamieniołomie. Und durchnummeriert worden gleichsam. I tam było też jakby obliczone, czy każdy otrzymał swój numer. Und auf dem Tempelplatz nur noch zusammengestellt worden. A tam na miejscu świątynnym zostało tylko jeszcze poskładane. Und der Eckstein hat eine besondere Form. A ten kamień węgielny miał szczególny wygląd. Und die Leute, was ist das für ein Stein? Ludzie się pytali, cóż to za kamień? Komisch. Dziwne. Weg damit. I jakby oni go wtedy wyrzucili. To właśnie był kamień węgielny. Oczywiście to, że był, to był szczególny kamień. Besonders geformt war, który był szczególnie sformowany. So sagt eine, ob das eine Legende ist, weiß ich nicht. Czy to jest jakaś legenda, tego nie wiem. Auf jeden Fall, die Bibel, das ist ja ein Vers aus dem Psalmen, spricht davon. Ale w każdym razie ten wiersz tutaj, on jest z psalmów, więc o takim fakcie przynajmniej mówi. Und jetzt haben wir nicht mehr das Bild eines Weinbergs. Ale teraz już nie mamy więc przed nami obrazu winnicy. Jetzt haben wir das Bild eines Hauses. Teraz mamy przed nami obraz domu. Und da ist der Herr Jesus, der Eckstein. I w tym domu Pan Jezus jest kamieniem węgielnym. Der Eckstein ist der, an dem sich alle anderen Steine ausrichten. Kamień węgielny jest kamieniem, według którego wszystkie inne kamienie muszą się ukierunkować. Wir wollen das einmal lesen in Epheser 2 auch. Przeczytamy to z Efezjan 2 rozdziału. In dem Vers 20. Efezjan 2 rozdział 20 wiersz. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Diese Grundlage, steht da bei euch Grundlage auch? Ja. Ja. Das ist die erste Steinschicht. Ten fundament to jest ten pierwszy rząd kamieni. Auf die dann alle anderen Steine aufgebaut werden. Na których potem wszystkie inne kamienie są zbudowane. Und in der ersten Steinschicht, w tym pierwszym rzędzie kamieni, da ist der Eckstein der wertvollste. Tam właśnie ten kamień węgielny jest tym najcenniejszym. An ihm wird die Schnur gezogen. Według niego jest rozciągany sznur. Der Eckstein ist dann meistens auch etwas länger, die Schenkel. Ten kamień węgielny zazwyczaj jest też dłuższy. Er muss sehr genau im rechten Winkel behauen worden sein. On musiał być bardzo dobrze wykutym jeśli chodzi o to, że miał 90 stopni. Und dann wird die Schnur gespannt entlang des Steines. Potem ten sznur został wzdłuż tego kamienia rozwinięty. Und alle anderen richten sich danach aus. I wszystkie inne kamienie według niego się miały ukierunkować. Ich will euch mal ein Beispiel zeigen, wo die Apostel in dem, was sie lehren, eigentlich sich ausrichten an dem, was der Herr Jesus sagt. Ich chciałbym wam przedstawić w dziejach apostolskich taki przykład, że kiedy apostołowie właśnie w swoim uczeniu, w swojej nauce właśnie ukierunkowują się na nauce Pana Jezusa. Jetzt frage ich mal die Jugendstunde hier am Ort. Jugend. Teraz pytam więc tych młodzież tutaj na tym miejscu. Ihr dürft ruhig immer sagen. Możecie spokojnie to powiedzieć. Welcher Apostel hat von der Entrückung geschrieben? Który apostoł Paweł pisał o pochwyceniu? Wisst ihr? Paulus. Paulus, jawohl. Wisst ihr auch noch die Stelle? Paweł, a wiecie też, w jakim miejscu on to mówił? Die Entrückung, wo kommt sie? Dürfen auch die Brüder sagen, wo haben wir die Entrückung? 1. Thessalonicher, ja, und Kapitel 4. Jawohl, da haben wir die Entrückung. 1. Thessalonicher 4, tam znajdziemy pochwycenie. Und da sagt Paulus, ich sage euch ein Geheimnis. I tu mówi Paweł, powiem wam tajemnicę. Die Thessalonicher waren ja beunruhigt. Bo Thessaloniczanie oni byli zaniepokojeni. Da waren Geschwister heimgegangen. Tam wierzący zasnęli, odeszli do Pana. Und die haben jetzt gerade ihr Leben, das kommt das an mich. A oni, ci Thessaloniczanie, myśleli, więc ci wierzący już nie dożyją przyjścia Pana. Was ist mit denen dann? Co się z nimi stanie? Und dann schreibt ihm Paulus. I potem Paweł im pisze. Und sagt, das ist ein Geheimnis gewesen. On mówi, to była tajemnica. Hat der Herr Jesus nie über die Entrückung gesprochen? Czy Pan Jezus nigdy nie mówił o pochwyceniu? Jetzt, wo hat der Herr Jesus über die Entrückung gesprochen? Gdzie Pan Jezus mówił o pochwyceniu? Wer weiß das? Richtig! Jana 14. rozdziale. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Ja idę i przygotuję wam miejsce. Und wenn ich hingehe, so werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. A gdy odejdę, to przyjdę i wezmę was do siebie. Auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Aby, gdzie ja jestem i abyście i wy tam byli. Seht ihr, der Herr Jesus hatte schon über die Entrückung gesprochen. Widzicie, Pan Jezus mówił już o pochwyceniu. Aber er hat nicht beschrieben, wie das geht. Ale on nie opisał tego, jak to się dokona. Er hat beschrieben, dass es sie gibt. On opisał wprawdzie, że to pochwycenie. Er sagt, ich hole euch. Istnieje, on mówi, ja wezmę was do siebie. Aber wie das geschehen würde? Ale jak to miało się dokonać? Das hat er nicht gesagt. Tego on nie powiedział. Das hat Paulus geschrieben. To napisał Paweł. Aber das steht nicht im Widerspruch zu dem, was der Herr Jesus gesagt hat. Ale to nie jest, nie sprzeciwia się temu, co powiedział Pan Jezus. Er ist der Eckstein. On jest kamieniem węgielnym. An dem sich alle ausrichten. Według którego wszyscy inni się ukierunkują. Ich weiß, dass das über viele Jahre eine große Freude von dem Onkel Max Billiter war. Wiem, że przez przebieg wielu lat było to radością brata Maxa Billitera. Und ich habe das immer genossen, wenn ich ihn darüber sprechen hörte. Ja zawsze się tym cieszyłem, gdy on mówił o tym temacie. Er zeigte dann oft, wie Lehren in den Briefen. On wtedy często pokazywał, jak nauki w listach im Keim schon dem Herrn, der Herr Jesus schon gesagt hatte. Jak Pan Jezus jakby w ziarenku małym już o nich mówił w Ewangeliach. Der Jesus konnte nicht alles in aller Breite ausführen. Pan Jezus nie mógł wszystkiego wieloma słowami opowiadać czy tłumaczyć. Weil das hätten die Jünger nicht verstanden. Dlatego, że uczniowie by tego wcale nie zrozumieli. Sie hatten den Heiligen Geist noch nicht. Nie posiadali jeszcze Ducha Świętego. Er konnte sie noch nicht in die ganze Wahrheit führen. Pan Jezus nie mógł jeszcze wprowadzić ich w całą prawdę. Aber im Keim hat er viele Dinge gesagt. Ale w zasadzie, czy w zasadzie już wiele rzeczy on opowiedział. Die später entfaltet wurden. Które później zostały rozwinięte. Er ist der Eckstein, an dem sich alles ausrichtet. On jest kamieniem węgielnym, według którego wszystko się ukierunkowuje. Und dann sagte Herr Jesus in Vers 43 von Matthäus 21. I w 43 wierszu Mateusza 21 rozdziału mówi Pan Jezus, dass das Reich Gottes von den Juden weggenommen wird. Że Królestwo Boże będzie odebrane od Żydów. Und einer Nation gegeben wird, die dessen Früchte bringen wird. I dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. Ich bin nicht ganz sicher. Nie jestem całkiem pewny. Wer diese Nation ist, muss ich euch sagen. Kto jest tym narodem, tak muszę się przyznać. Wenn hier jetzt gestanden hätte und den Nationen gegeben wird. Gdyby tutaj było napisane i będzie dane narodom, dann wäre das einfacher. Wtedy byłoby to prostsze. Dann wäre es einfach alle Nationen, die dann später in der Christenheit sind. Bo wtedy byłyby to narody, które wszystkie narody, które znajdowałyby się w chrześcijaństwie. Aber der Herr spricht von einer Nation. Ale Pan mówi o jednym narodzie. Die Christenheit ist viele Nationen. Bo a chrześcijaństwo to tworzy się z wielu narodów. Und so kann es sein, dass doch wieder die jüdische Nation gemeint ist. Więc dlatego może tak być, że w tym słowie znów chodzi o lud izraelski. Aber in Zukunft. Ale lud izraelski w przyszłych czasach. Die Nation damals. Der wurde das weggenommen. Bo temu narodowi tamtych czasów zostało to zabrane. Jetzt ist interessant, was noch in Vers 44 steht. A ciekawe jeszcze jest to, co napisane jest w 44 wierszu. Habt ihr schon einmal gemerkt, dass in diesem Vers 44 zwei völlig verschiedene Dinge stehen? Czy zauważyliście, że w tym 44 wierszu są napisane dwie całkiem różniące się rzeczy? Da steht etwas von einem Stein. Jest napisane coś o pewnym kamieniu. Und dass da Menschen irgendwie an diesem Stein zu Schaden kommen. I że ludzie jakby uszkodzą się z zetknięciem się z tym kamieniem. Aber auf zwei völlig verschiedene Weise. Ale na dwa całkiem różniące się sposoby. Im ersten Teil des Satzes steht. W pierwszej części tego zdania napisane jest. Wer auf diesen Stein fällt. To upadłby na ten kamień. Da ist das ein Stein, der auf dem Boden liegt. W tym obrazie jest to więc kamień, który leży na ziemi. Und ich laufe da. Ja tam tędy przechodzę. Passe nicht auf. I nie uważam. Fall auf den Stein. I upadam na ten kamień. Und ja, werde schwer verletzt. I tot. I otrzymuję... jestem tak, mocno zraniony. Aber im zweiten Teil jestem wiersza, nawet nie żywy, ale w tej drugiej części tego wiersza steht was ganz anderes. Jest napisane coś całkiem innego. Da steht, auf wen irgend er aber fällt, den wird er zermalmen. Tu napisane jest, na kogokolwiek by on upadł, zmiażdży go. Da fällt nicht ein Mensch auf einen Stein. Tutaj nie upada człowiek na jakiś kamień. Da fällt ein Stein runter. Tutaj kamień spada z góry. Und begräbt einen Menschen unter sich. I zmiażdża człowieka pod sobą. Der eine Stein liegt auf dem Boden. Ten jeden kamień jest na ziemi. Und man fällt da drauf. I na niego się upada. Und in dem anderen Fall stellen wir uns einen Stein vor. A w tym drugim przypadku wyobrażamy sobie kamień. Wir sind im Gebirge. Jesteśmy w górach. Steile Felswand. Jest tam wysoka ściana kamienna. Und plötzlich löst sich da oben ein großer Stein. I nagle stamtąd spada wielki kamień. Stürzt runter. Upada na dół. Und fällt auf mich. I spada na mnie. Dann werde ich zerschmettert. Wtedy jestem zmiażdżony. Das ist doch was ganz Verschiedenes. Przecież to jest coś całkiem innego. Oder Herr Jesus redet immer sehr genau. Ale Pan Jezus zawsze mówi bardzo dokładnie. Der Stein, der da auf dem Boden liegt. Ten kamień, który leży tutaj na ziemi. Das ist der Herr Jesus, als er damals auf der Erde war. To jest Pan Jezus jako w obrazie tej osoby, który był kiedyś tutaj na ziemi. Und da sind die Pharisäer und Schriftgelehrten haben sich an ihm geärgert. Wtedy faryzeusze i uczeni w piśmie gorszyli się. Und sind über diesen Stein gefallen. I oni upadli przez ten kamień. Und haben sich an diesem Stein gestoßen. I jakże uderzyliby się na ten kamień. Das war dieser Stein des Anstoßes, der Fels des Ärgernisses. To był ten kamień zgorszenia. I ta skała zgorszenia. Und an dem sind sie zerstört worden. Oni właśnie na tym kamieniu zostali jakby zniszczeni. Aber wer ist denn der Stein, der von oben herunterfällt? Ale kto to jest ten kamieniem, który spada z góry? Das ist auch der Jesus. To też jest Pan Jezus. Aber nicht damals. Ale nie w czasie tamtym. Das ist zukünftig. To jeszcze jest przyszłe. Jetzt habe ich wieder eine Frage. Teraz znów mam pytanie. Kennt ihr eine Stelle in der Schrift, wo ein Stein herunterfällt? Znacie miejsce w piśmie, gdzie kamień spada? Und alles zertrümmert. I wszystko zburza? Im Alten Testament. Posłuch. Ja, meint ihr die Bildsäule? Ja. In Daniel 2. Daniela drugim rozdziale. Wo dieses Standbild ist, was die vier Weltreiche darstellt. Gdzie tam jest ten słup przedstawiający te cztery królestwa na świecie. Und wo sich ein Stein löst. I gdzie tam spada kamień. Ohne Hände. Rozluźnia się bez działania od zewnątrz. Und herabfällt. Jakiś rąk i spada. Auf die Füße dieses Standbildes. Spada na stopy tego słupu czy tego posągu. Und das ganze Standbild zertrümmert. I cały ten posąg jest zmiażdżony czy zniszczony. Und dann wächst dieser Stein und füllt die ganze Erde. A potem rośnie ten kamień i wypełnia całą ziemię. Das ist der wiederkommende Herr Jesus. To tutaj chodzi o przychodzącego Pana Jezusa. Der alles zu Boden werfen wird, was sich ihm entgegenstellt. Który wszystko, co mu się sprzeciwia, podporządkuje czy uniży pod swoje stopy. Dort im Daniel ist es das Gericht über die Nationen. Tam w Księdze Daniela jest to obrazem sądu nad narodami. Hier in diesem Gleichnis ist es das Gericht über das ungläubige Israel. Tutaj w tym podobieństwie jest to obrazem sądu nad niewierzącym Izraelem. Über die vielen, die in den Bund mit dem Antichristen eintreten. Nad tymi wszystkimi, którzy wejdą w związek z Antychrystem. Und ganz zum Schluss. A całkiem na końcu. Da merken diese Führer des Volkes, der spricht ja von uns. To ci przywódcy tego narodu zauważyli, to przecież on mówi o nas. Dann folgt das Gleichnis im Kapitel 22. A następnie mamy to podobieństwo, to trzecie podobieństwo w 22 rozdziale. Beachten wir nochmal das erste Gleichnis. Zważmy na to, to pierwsze podobieństwo zeigte die Reaktion des Volkes Israel, pokazało reakcję ludu Izraela auf die Botschaft von Johannes dem Täufer. Na to poselstwo Jana Chrzciciela. Und diese Reaktion war verschieden. A ta reakcja była różna. Die Verachteten nahmen diese Botschaft an. Ci znieważeni oni przyjęli tą wieść, to poselstwo. Die Angesehenen nicht. A ci, którzy byli uznani, tego nie przyjęli. Das erste Gleichnis also, wie wurde Johannes aufgenommen? To pierwsze podobieństwo więc mówi o tym, jak został przyjęty Jan. Das nächste Gleichnis? Następne podobieństwo mówi, wie wurde der Herr Jesus aufgenommen? Jak został przyjęty Pan Jezus? Der wurde umgebracht. Ten został zabity. Da sehen wir überhaupt keine positive Reaktion in diesem Gleichnis. Tu nie widzimy żadnej pozytywnej reakcji w tym podobieństwie. Bei Johannes gab es wenigstens noch diesen einen Sohn, der dann nachher das doch das Richtige tat. W przypadku Jana Chrzciciela był przynajmniej w obrazie ten jeden syn, który w końcu dokonał to, co było właściwe. Bei dem Gleichnis von dem Herrn Jesus selbst sehen wir nur Verwerfung. W podobieństwie mówiącym o Panu Jezusie widzimy tylko odrzucenie. Und die Zuhörer hatten in Bezug auf das zweite Gleichnis sich selbst das Gericht gesprochen. Nochmal. Die Zuhörer hatten sich selbst das Gericht gesprochen. Sie haben gesagt, die Weingärtner müssen umgebracht werden. W tym drugim podobieństwie ci słuchacze też sami sobie przypisali ten sąd, mówiąc o tym, że ci wieśniacy muszą być zabici. Das hatte der Herr Jesus selbst gar nicht gesagt. Tego Pan Jezus sam nie powiedział, to oni to powiedzieli. Natürlich hatte er schon Gericht angedeutet in Bezug auf diesen Stein, was da passieren würde. Oczywiście, że jakby już miał na myśli ten sąd, jeśli mówił o tym kamieniu, co by on dokonał. Aber er hat nicht direkt gesagt, die Weingärtner werden umgebracht. Das haben die gesagt. Ale bezpośrednio nie powiedział, że wieśniacy będą zabici. To oni powiedzieli. Aber das wäre ja nur gerecht gewesen. Ale jedynie to byłoby sprawiedliwe. Und jetzt zeigt uns das nächste Gleichnis. Ale teraz następne podobieństwo pokazuje nam, was Gott tut, co dokonuje Bóg, nachdem sein Sohn umgebracht worden ist. Gdy jego syn został zabity. Jetzt kommt die Antwort Gottes oder des Herrn Jesus. Teraz znajdujemy odpowiedź Boga albo też odpowiedź Pana Jezusa. Dies ist ein Gleichnis vom Reich der Himmel. Jest napisane podobne, to jest podobieństwo o Królestwie Niebios. Sehen wir in Vers 2. Widzimy to w drugim wierszu. Die ersten beiden Gleichnisse waren keine Gleichnisse vom Reich der Himmel. Pierwsze dwa podobieństwa nie były podobieństwami Królestwa Niebios. Johannes, das war noch nicht das Reich der Himmel. Jeśli chodzi o Jana, to nie było jeszcze Królestwo Niebios. Das Reich der Himmel fängt erst dann an. In einer gewissen Weise fängt es erst an. Królestwo Niebios w pewnym sensie czy znaczeniu dopiero wtedy się rozpoczyna. Wenn der Herr Jesus wieder im Himmel ist. Gdy Pan Jezus ponownie znajduje się w niebie. Es ist ein Reich auf dieser Erde. Bo, wtedy więc znajduje się na tej ziemi królestwo. Aber der König dieses Reiches. Ale ten król tego królestwa. Der ist im Himmel. Znajduje się w niebie. Darum wird es ein Reich der Himmel genannt. Dlatego jest to też nazwane Królestwem Niebios. Noch einmal, das Reich selbst ist nicht im Himmel, es ist auf der Erde. Jeszcze raz, Królestwo samo w sobie nie znajduje się w niebie, ono jest na ziemi. Aber der König dieses Reiches. Ale król tego Królestwa. Der ist im Himmel. Jest w niebie. Und diese Form ist eigentlich erst seitdem der Herr Jesus wieder in den Himmel gegangen ist. I w takiej formie to Królestwo dopiero właściwie można jakby znaleźć, gdy Pan Jezus powrócił do nieba. Dann sehen wir, dass ein König seinem Sohn Hochzeit machen wollte. Widzimy więc, że pewien król chciał wyprawić wesele swemu synowi. Jetzt seid ihr hier vor allem große Töchter. Teraz u was jest tak, że w większości jesteście dorosłymi czy wielkimi córkami. Darf ich euch mal was sagen? Czy mogę wam coś powiedzieć? Wenn ihr einmal in das Alter kommt, dass ein junger Mann sich für euch interessiert. Wenn wy dorośniecie do takiego wieku, że młody mężczyzna będzie się wami interesował. Ich meine jetzt einen Gläubigen. Mam na myśli wierzącą osobę. Der auf den Weg geht, den ihr geht. Który też chodzi tą samą drogą, którą wy chodzicie. Dann ist manchmal heute so, bei Jungen, die sich verloben, to dzisiaj czasami jest tak u młodych, którzy się zaręczają, die planen dann die ganze Hochzeit. Że oni sami planują całe wesele. Die Eltern dürfen nur noch zahlen. A rodzice mogą jedynie płacić. Ich sag das mal so. Ja to tak po prostu powiem. Die Bibel zeigt uns eigentlich was anders. Biblia właściwie pokazuje nam coś innego. Ein König wollte seinem Sohn Hochzeit machen. Król chciał wyprawić swemu synowi wesele. Lasst euren Eltern die Freude. Bo zostawcie waszym rodzicom tą radość. Da auch ein Wörtchen mitzureden. Aby też mogli tutaj mieć swoje zdanie. Sie wollen euch Hochzeit machen. Oni chcą wam wyprawić wesele. So zeigt uns das eigentlich die Schrift. Tak przynajmniej pokazuje nam to Pismo. Gott möchte seinem Sohn Hochzeit machen. Bóg chce wyprawić swemu synowi wesele. Weil er seinen Sohn liebt. Dlatego, że miłuje swego syna. Nicht, dass ihr auch nicht auch Vorschläge machen könnt. Nie, oczywiście nie chodzi o to, że wy nie możecie pewnych rzeczy proponować. Aber ich kenne manchmal Paare, da stehen die Eltern ganz außen vor. Ale znam takie małżeństwa, czy takie pary, które, w przypadku których rodzice nic nie mają do powiedzenia. Die werden dann noch zur Hochzeit eingeladen, die Eltern. Oni są zaproszeni na takie wesele, chociaż przynajmniej to. So sollte es eigentlich nicht sein. Tak właściwie nie powinno być. Aber das ist nur so eine praktische Anmerkung. Ale to jest tylko praktyczna myśl. Dann sendet dieser König Knechte aus. Potem ten król wysyła swoje sługi. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit können wir wieder nicht jeden Vers einzeln anschauen. Ze względu na czas, który już posunął się do przodu, nie możemy każdemu wierszu się przyjrzeć. Insgesamt werden dreimal Knechte ausgesandt. Razem sumując to, trzy razy są wysłani słudzy. Zuerst in Vers 3. Jako pierwszy w wierszu trzecim. Dann die nächsten in Vers 4. Potem w wierszu czwartym. Und dann in Vers 8 und weiter zum dritten Mal. I potem w wierszu ósmym i dalej po raz trzeci. Dreimal Knechte aus. Trzy razy wysłani są słudzy. Die ersten beiden Male. Te pierwsze dwa razy. Werden die Knechte zu den gleichen. Beim ersten und zweiten Mal sind die, zu denen die Knechte gehen, die gleichen Leute. Za pierwszym i drugim razem to ci odbiorcy tych sługów są tymi samymi ludźmi. Es sind die, die der König ursprünglich vorgesehen hatte, schon lange, dass sie bei der Hochzeit dabei sein sollen. Są to ci, którzy jakby już z oryginału, czy z zasady byli już przejrzani, wybrani jako ci, do których mieli też być wysłani ci słudzy, którzy mieli być na tym weselu. Die geladenen. Ci zaproszeni. Ich habe ja inzwischen bei vier Kindern von meinen Kindern eine Hochzeit hinter mir. Ja już w międzyczasie mam wesele za sobą w przypadku czterech moich dzieci. Da gab es immer eine Liste. Tam zawsze była taka lista. Wer alles geladen wird. To wszystko miało być zaproszone. Dann gab es welche, die wurden dann geladen nur zu einem Empfang. Potem byli też tacy, którzy byli zaproszeni tylko na pewne krótkie przyjęcie. Der Kreis war größer. Tam ten okręg tych wszystkich ludzi był większy czy szerszy. Und dann aber zu der Hochzeitsfeier und dem Hochzeitsmahl, das war dann ein etwas engerer Kreis. Ale jeśli chodzi o tę ucztę, czy to o samo wesele, to ten okręg był już mniejszy. Und das wird ja alles ganz genau geplant. Wszystko jest całkiem dokładnie też planowane. Da werden Tischkärtchen geschrieben. Tam pisze się takie karteczki z imionami dla tych ludzi. Wer sitzt neben wem? Kto siedzi obok kogo? Ist auch keiner verletzt, weil nicht genau dem Brautpaar gegenüber sitzt. Nikt nie jest zraniony ze względu na to, że nie siedzi koniecznie naprzeciwko pary młodej. Da macht man sich schon Kopfschmerzen. To już sprawia to jednemu bóle głowy takie coś. Also das erste Mal die Knechte zu den geladen. Więc po raz pierwszy ci słudzy zostali wysłani do zaproszonych. Und die wollten nicht kommen. A oni nie chcieli przyjść. O ludzie. Das habe ich noch nicht erlebt. Takiego czegoś jeszcze nie przeżyłem. Alle die geladen waren sind auch gekommen. Bo wszyscy ci, którzy zostali zaproszeni, też przyszli. Stellt euch mal vor, ihr ladet jemand zur Hochzeit ein. Wyobraźcie sobie, że kogoś zapraszacie do wesela. Und der sagt, ich habe keine Lust. A on powie, nie chce mi się. Das ist schon ein Schmerz, nicht? To już jest pewien ból. Diese geladenen Gäste war das Volk Israel. Ci zaproszeni to był lud Izrael. Das war das Volk Israel. To był lud Izrael. Und dann sehen wir beim zweiten Mal, er sendet nochmal zu denen, die schon abgelehnt haben. Ale widzimy po raz drugi, on wysyła jeszcze raz do tych, którzy już odmówili. Zu den Geladenen, die hatten vorher schon gesagt, nee. Do tych zaproszonych, którzy już przedtem powiedzieli nie. Er sendet nochmal Knechte. On jeszcze raz wysyła sług. Und jetzt merkt man, jetzt wird es dringender. Ale teraz zauważamy, że ta sprawa staje się jakby bardziej wymuszająca. Er sagt jetzt, das Essen ist schon fertig. On mówi, jedzenie już jest gotowe. Was ist der Unterschied zwischen Vers 3 und Vers 4? Jaka różnica jest pomiędzy trzecim a czwartym wierszem? Außer, dass es beim Vers 4 das zweite Mal ist. Za wyjątkiem tego, że w wierszu czwartym jest to drugi raz. Zwischen Vers 3 und 4. pomiędzy trzecim a czwartym wierszem ist der Tod des Herrn Jesus. Jest, odbyła się śmierć Pana Jezusa. Die erste Aussendung, to pierwsze wysłanie in Vers 3, w wierszu trzecim, das sind die Apostel, die 12 Apostel. W wierszu trzecim są to są to ci 12, jest to tych 12 apostołów, die der Herr Jesus, während er hier auf der Erde war, których Pan Jezus, podczas gdy był tutaj na ziemi, zu zweit und zu zweit ausgesandt, który wysyłał ich w parach, damit sie den Messias verkündigt, aby oni ogłaszali Mesjasza. Und er hat sie nur zu den Schafen des Hauses Israel gesandt. A on wysłał ich jedynie do owiec domu Izraela. Gehe nicht auf den Weg der Nation. I rzekł do nich, nie chodźcie na drogach pogańskich. Nur zum Volk Israel waren sie gesandt. Tylko do ludu izraelskiego byli wysłani. Aber da hatte der Herr Jesus schon vorher gesagt, wenn euch eine Stadt nicht aufnimmt. Ale Pan Jezus już przedtem powiedział, jeśli jakieś miasto was nie przyjmie, dann schüttel den Staub von euren Füßen. To macie jak to jest, wszczepać ten proch waszych sandałów. Ja, die geladenen wollten nicht. Ci zaproszeni nie chcieli. Der Herr Jesus wird gekreuzigt. Pan Jezus jest ukrzyżowany. Und jetzt ist alles bereit. A teraz wszystko jest gotowe. Er sagt im Ende Vers 4, alles ist bereit. On pod koniec wiersza 4 mówi, wszystko jest gotowe. Das Werk, ich lege das jetzt hinein, das Werk von Golgatha ist vollendet. Ja to teraz wynoszę i przenoszę i wykładam, dzieło Golgoty jest już dokonane. Das Mastvieh ist geschlachtet. I te woły, czy to bydło tuczne już jest zabite. Das ist im Bild der Tod Christi. To w obrazie jest śmierć Chrystusa. Und noch einmal wird das Evangelium, jetzt das Evangelium, i jeszcze raz, teraz jednak Ewangelia, den Juden gebracht. Jest przynoszona Żydom. Das tut Petrus. Dokonuje tego Piotr. Apostelgeschichte 2. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. Apostelgeschichte 3. Dzieje apostolskie, trzeci rozdział. Er verkündigt den Juden das Evangelium. On głosi Żydom Ewangelię. Seht ihr, das ist die Antwort Gottes. Widzicie, taka jest odpowiedź Boga auf den Tod seines Sohnes. Na śmierć swego Syna. Das ist Gnade. To jest nic innego jak łaska. Gott sagt, kommt. Bóg mówi, przyjdźcie. Er bringt nicht gleich Gericht. On nie przynosi natychmiast sądu. Sondern er lädt noch einmal ein. Ale on jeszcze raz zaprasza. Welch eine Gnade. Er lädt die Mörder seines Sohnes ein. Cóż za łaska. Zaprasza on morderców swego Syna. Wir wollen einmal einen Vers aus der Apostelgeschichte lesen. Chcemy przeczytać wiersz z Dziejów Apostolskich. Wo diese ganze Gnade zum Ausdruck kommt. Gdzie wyraża się cała ta łaska. Wir lesen erstmal Apostelgeschichte 3. Czytamy Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział. Vers 14. Wiersz 14. Und 15. I 15. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy i zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Und dann Vers 17 und bis 19. I potem od 17 do 19 wiersza. A teraz bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Wunderbar in die Gnade angeboten. W cudowny sposób oferowana jest im łaska. Als Jakob stirbt im Alten Testament. Gdy Jakub umiera w czasie Starego Testamentu, da bekommen die Brüder Josefs plötzlich nochmal Angst. to nagle bracia Józefa znów się boją. Und sie denken, jetzt wird sich Josef an uns rächen. I myślą, teraz to zemści się Józef na nas. Der Vater nicht mehr lebt. W chwili, gdy właśnie ojciec już nie żyje. Und dann zeigt auch Josef, dass doch sie zwar Böses gegen ihn im Sinn hat. Potem pokazuje Józef im, że wprawdzie mieli złego, złe plany z nim. Aber dass es Gottes Wege waren, damit Josef der Erhalter der Welt wird. Ale że to właśnie były drogi Boga z Józefem, aby on stał się utrzymywaczem świata. Josef sagt dann, Gott hat mich vor euch hergesandt. Józef wtedy im mówi, Bóg wysłał mnie przed wami. In Wirklichkeit haben sie ihn als Sklaven verkauft. A właściwie to oni sprzedali go jako niewolnika. Und Josef sagt, Gott hat mich vor euch hergesandt. A Józef mówi, to Bóg wysłał mnie przed wami. Und so ähnlich spricht hier Petrus auch. I w podobny sposób i tutaj przemawia Piotr. Ihr habt ihn umgebracht, ja! Wyście go zabili, tak. Aber so ist der Wille Gottes in Erfüllung gegangen. Ale w ten sposób spełniła się wola Boga. Und jetzt tu doch Buße. A teraz pokutujcie. A welch eine Gnade Gottes. Cóż za łaska Boga. Die Mörder zur Hochzeit einzuladen. Że zaprasza morderców na wesele. Die Mörder seines Sohnes. Morderców swego syna. Aber dann sehen wir. Ale potem widzimy. Dass es wiederum abgelehnt wird. Że to ponownie jest odrzucone. Und dann sehen wir drei Reaktionen in Vers 5 und Vers 6. I widzimy trzy reakcje w wierszu 5 i 6. Die einen kümmerten sich nicht darum in Vers 5. Ci jedni w wierszu 5 wcale się o to nie troszczyli, nie dbali o to. Oder zwei Reaktionen. Und dann sind sie an ihren Handel und ihren Acker gegangen. Albo dwie reakcje. I potem odeszli do roli albo do swego handlu. Czyli materialisten, sagt man dazu. Widzicie, dzisiaj się mówi, na to, to są materialiści. Pieniądze. So sind die Menschen. Tacy są ludzie. Das Geistliche und das Ewige interessiert sie nicht. To, co duchowe i wieczne ich nie interesuje. Sondern das Bankkonto. Ale konto w banku. Aber dann gab es in Vers 6 noch eine weitere Gruppe. Ale w wierszu 6 była jeszcze dalsza grupa. Und die hat diese Knechte umgebracht. I ta grupa zabiła tych sług. Das ist jetzt, passen wir auf, diese zweiten Gesandten. Teraz uważajmy, czy bądźmy uważni, ta druga grupa, die noch einmal an die Juden gesandt wurden, która jeszcze raz została wysłana do tych Żydów, an die geladenen Gäste, do tych zaproszonych gości, sind wieder die Apostel, to znów są apostołowie, aber jetzt nach Pfingsten, ale teraz już w czasie po Zielonych Świętach. Nicht mehr zu Lebzeiten des Herrn Jesus auf der Erde, sondern der Herr Jesus ist im Himmel. Nie już za czasu życia jeszcze ziemskiego Pana Jezusa, ale Pan Jezus teraz znajduje się już w niebie. Das Evangelium wird verkündigt. I głoszona jest Ewangelia. Zuerst den Juden. Najpierw Żydom. Und dann werden die ersten umgebracht. I jest tak, że pierwsi z tych wysłanych są zabici. Stephanus ist der Erste. Stefan jest pierwszym. Der nächste ist der, von dem wir genau wissen, mit Namen ist Jakobus. Drugi, o którym dokładnie wiemy, znamy jego imię, to jest nim Jakub. Den Herodes töten lässt. Którego Herod dał zabić. Das ist dann der Tod, der Märtyrertod dieser ersten Zeugen Jesu. Jest to śmierć męczeńska tych pierwszych sług Jezusa. Was passiert jetzt? Co dzieje się teraz? Und jetzt fragt nicht der Herr Jesus seine Zuhörer. A teraz nie Pan Jezus pyta swoich słuchaczy. Was wird jetzt der König machen? Co by ten król uczynił? Jetzt erzählt er selbst weiter. Bo on teraz sam kontynuuje. Und was er jetzt erzählt, das ist Wirklichkeit geworden. A to, co on tutaj opowiada, stało się rzeczywistością. Der König aber wurde zornig und sandte seine Heere aus und brachte jene Mörder um und setzte ihre Stadt in Brand. Wiersz 7. Rozgniewał się król i wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Hier kündigt jetzt der Herr Jesus das Gericht an. Tutaj Pan Jezus zapowiada sąd. Und zwar nicht, und das ist das Interessante. Mianowicie nie, i to jest też to ciekawe. Nicht als Folge seiner Verwerfung. Nie jako odrzucenie jego osoby. Als Folge seiner Verwerfung hat er die Knechte, hat er die Geladenen noch einmal gesagt, komm. Jako następstwo odrzucenia swojej własnej osoby, to jeszcze raz wysłał sług i powiedział, przyjdźcie. Sondern als Antwort darauf, dass die Knechte, die diese Botschaft gebracht haben. Ale jako odpowiedź na to, że ci słudzy, którzy przynieśli to poselstwo, alles ist bereit. Mówiąc, wszystko jest gotowe. Und diese Boten, die haben sie dann getötet. I że oni tych posłańców zabili. Und jetzt kommt das Gericht. I teraz następuje sąd. Noch einmal, das Gericht kam nicht aufgrund direkt nachdem der Sohn ermordet wurde. Jeszcze raz, sąd nie nastąpił na to, gdy bezpośrednio syn został zabity. Da wurde noch einmal Gnade angeboten. Bo tam jeszcze raz łaska była oferowana. Und als die auch abgelehnt wurde. Ale gdy i ci byli odrzuceni. Dann kam das Gericht. Wtedy nastąpił sąd. Diese Heere sind die römischen Heere. Te wojska są wojska rzymskie. Und die Zerstörung der Stadt geschah 70 nach Christus. A to zburzenie tego miasta dokonało się 70 lat po Chrystusie. Wir wollen einmal etwas aus dem Propheten Daniel aufschlagen. Otwórzmy coś z proroka Daniela. Daniel Kapitel 9. Moment. Wo haben wir die Jahrwochen? Doch, das muss 9 sein, nicht? Ja. Vers 26. Daniela 9, rozdział 26, wiersz. Zafirmy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec i powodzi, aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. Das ist das gleiche Gericht. To jest ten sam sąd. Zerstörung der Stadt und des Heiligtums. Zburzenie miasta i świątyni. Nur wird sie hier in Daniel als Folge der Verwerfung des Messias geschildert. Tylko, że tutaj jest to opisane jako skutek tego, że został odrzucony Mesjasz, czy pomazaniec. Hier Daniel spricht. Das kann Daniel noch nicht. Solch eine Gnade kann im Alten Testament noch nicht geschildert sein. Bo taka łaska, którą znajdujemy tutaj w Mateusza, nie było w stanie jej już opisać w Starym Testamencie. Das zwischen der Verwerfung des Messias. Że pomiędzy odrzuceniem Mesjasza und dem Gericht an Jerusalem. A sądu Jerozolimy. Gott noch einmal Gnade angeboten. Że Bóg jeszcze raz oferował łaskę. Das finden wir bei Daniel nicht. Czego u Daniela nie znajdziemy. Wir sind auf alttestamentlichem Boden. Bo tu znajdujemy się na starotestamentowym fundamencie. Aber das Neue Testament zeigt es auch. Ale Nowy Testament nam to pokazuje. In diesem Gleichnis des Herrn Jesus. W tym podobieństwie Pana Jezusa. Und auch in der Wirklichkeit in Apostelgeschichte 2. I także w rzeczywistości w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale. Wenn Petrus sagt, tut nun Buße. Gdy Piotr im mówi, pokutujcie. Auf das Zeiten der Erquickung kommen. Aby nadeszły czasy odnowienia czy pocieszenia. Wunderbare Gnade. Jest to cudowna łaska. Aber auch sie wurde abgelehnt. Ale i ona została odrzucona. Und dann kam das Gericht. I potem nastąpił sąd. Übrigens noch eine, vielleicht eine kleine Schwierigkeit in Daniel 9, Vers 26. I może jeszcze raz znajdziemy pewien taki mały trud w Daniela 9:26. Da steht, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt zerstören. Bo napisane jest, że lud księcia, który wkroczy, albo który ma wkroczyć, zniszczy miasto i świątynię. Was soll das für ein komischer Satz sein? Cóż ma oznaczać to dziwne czy trudne zdanie? Das Volk eines kommenden Fürsten. Lud przyszłego mocarza ma zniszczyć to miasto? Die Stadt Jerusalem wurde durch Titus zerstört. Miasto Jerozolima zostało zburzone przez cesarza Tytusa. Er war der Heerführer. On był, on nicht der Kaiser, oder? Noch nicht. Er wurde Kaiser. On wtedy jeszcze nie był cesarzem, ale on był przywódcą tego wojska. Nach kurz einige Jahre nach der Eroberung Jerusalems wurde Titus Kaiser. I kilka lat po zdobyciem Jerozolimy Tytus stał się cesarzem. Und dann könnte man Daniel so auslegen. I wtedy można było właśnie w ten sposób wykładać księgę Daniela. Ja gut, als Titus die Stadt eroberte, war noch nicht der Fürst, da war nur Heeroberster. Tak, Titus podczas tego zdobycia jeszcze nie był księciem, on tylko był przywódcą wojska. Der ist später dann Fürst geworden, darum der das Volk des kommenden Fürsten. Ja, później stał się tym przywódcą, dlatego ten lud tego przyszłego księcia zniszczył to miasto. Aber das ist eine zu flache Auslegung. Ale jest to zbyt płytkie, wykładanie słowa Bożego. Der kommende Fürst. Ten przyszły, czy ten ksiądz, książę, który miał wkroczyć, der ist noch gar nicht gekommen. On wcale jeszcze nie przyszedł. Der wird noch kommen. On dopiero przyjdzie. Das ist das Haupt über das zukünftige römische Reich. Bo on obrazuje głowę przyszłego rzymskiego mocarstwa. Das ist das erste Tier aus Offenbarung 13. To jest to pierwsze zwierzę z objawienia 13 rozdziału. Das ist dieser kommende Fürst. To jest ten nadchodzący książę. Es wird ein das wiedererstandene römische Reich sein. To będzie to mocarstwo rzymskie, które ponownie powstanie. Und dann werden die zum dritten Mal Knechte ausgeschickt. A potem po raz trzeci wysłani są znów słudzy. Und hier wird ist so dargestellt, dass diese Knechte erst dann ausgeschickt wurden, nachdem die Stadt zerstört wurde. A tutaj jest to tak przedstawione, że ci słudzy dopiero wtedy zostali wysłani, gdy to miasto już było zburzone. Wir wissen aber, dass dann in der Erfüllung später. Wiemy jednak, że w tym spełnieniu tego w późniejszym czasie, dass das Evangelium schon zu den Nationen ausging. Że Ewangelia już przedtem jakby wychodziła do pogan, bevor diese Stadt zerstört. Zanim to miasto zostało zburzone. Wir wissen, dass die in Jerusalem nach der Tötung von Stephanus zerstreut wurden. Wiemy, że ci, którzy byli w Jerozolimie po zabiciu Szczepana, zostali już rozproszeni. Überall das Evangelium verkündigt. Że wszędzie głosili Ewangelię. Und in Antiochien zum ersten Mal auch den Griechen. I że w Antiochii też po raz pierwszy raz było to głoszone Grekom. Und Petrus ging in das Haus von Cornelius. A Piotr też poszedł do domu Korneliusza. Die da an den Hecken und Zäunen. Ci, którzy więc byli blisko tych płotów i podobnym. Das waren nicht die geladenen Gäste. Bo ci, którzy właśnie byli tutaj przy tych płotach i przy tych opłotkach, to nie byli ci, którzy byli zaproszeni. Die geladenen Gäste waren die Juden. Bo zaproszeni goście to byli Żydzi. Sie waren nicht würdig. Ale oni nie byli godni. Jetzt wurden die Unwürdigen eingeladen. A teraz zostali zaproszeni ci niegodni. Das sind die Nationen. Są to właśnie poganie. Diese dritten Knechte, die jetzt ausgesandt werden. Ci trzeci słudzy, którzy zostali teraz wysłani, zeigen uns, wie jetzt die Botschaft an die Heiden geht. Pokazują nam, jak to poselstwo teraz jest odnoszone czy głoszone poganom. Und sie kommen. A oni przychodzą. Und der Raum wird voll. I to pomieszczenie się napełnia. Geschwister, das freut mich. Drodzy bratercy, mnie to cieszy. Manchmal, wenn man heute eine Evangelisation macht. Czasami, jak się dzisiaj czyni ewangelizację. Dann sind wir froh, wenn ein oder zwei kommen. To cieszymy się, jeśli przyjdzie jedna osoba czy dwie osoby. Und ich weiß, wie allen Geschwistern zumute ist, wenn sie eine Evangelisation machen. I wiem, jak wierzący się czują, gdy realizują ewangelizację. Es kommt gar keiner. I nie przychodzi nikt. So was erlebt man manchmal heute. Czasami dzisiaj się coś takiego doznaje. Man hat so viel Traktate und Einladungen verteilt. I zostało dawane tyle traktatów i tyle zaproszeń. Und keiner kommt oder fast keiner. I nikt nie przychodzi albo prawie nikt. Czyli das war doch damals mit den Geladenen auch so. Widzicie, w tamtym czasie z tymi zaproszonymi było tak samo. Da kam auch niemand von den Geladenen. Z tych zaproszonych też nikt nie przyszedł. Und kamen die Knechte wieder und haben gesagt, kommt niemand. I słudzy powrócili, mówiąc, nikt nie przychodzi. Geben wir auch gleich sofort auf? Czy my też natychmiast już porzucamy tą naszą nadzieję czy pracę? Oder gehen wir noch einmal? Albo czy idziemy jeszcze raz? Wir haben gesehen, an die Geladenen wurden zweimal eingeladen. Widzieliśmy, że ci zaproszeni byli dwa razy zaproszeni. Lasst uns nicht immer gleich aufgeben. Nie porzucajmy jakby od razu nadziei. Wir werden sicher oft enttäuscht sein. Z pewnością często będziemy zawiedzeni. Doch ist es wahr. A jednak jest to prawdą. Der Hochzeitssaal wurde voll. Że ta sala weselna się zapełniła gośćmi. Der Hochzeitssaal ist übrigens nicht im Himmel. Ta sala weselna, tak na marginesie, nie jest w niebie. Denn aus dem Himmel wird keiner mehr rausgeworfen. Bo z nieba już nikt nie jest wyrzucany. Außer dem Teufel. Jedynie diabeł. Aber Menschen, die in den Himmel kommen, werden da nicht mehr rausgeworfen. Ale ludzie, którzy tam jakby dotrą, tam, stamtąd oni nie są już wyrzuceni. Man darf also diese Szene, wenn der König kommt und seine Gäste besieht. Można więc tą scenę tutaj, gdy przychodzi ten król i rozejrza się nad swoimi gośćmi. Nicht in den Himmel verlegen. Nie wolno tego przekładać, jakby już odbywające się to było w weselu. Dann würde jemand in den Himmel gekommen sein und dort im Himmel würde sich rausstellen, du gehörst hier gar nicht hin, also geh mal wieder. Bo byłoby tak, że ktoś znalazłby się w niebie, a tam stwierdzono by, że tutaj wcale nie należysz i sobie znów stąd idź. Das wissen wir, das stimmt nicht. Wiem, że tak nie może być. Nein, diese Szene spielt nicht im Himmel, das ist alles hier auf der Erde. Nie, to nie odbywa się w niebie, to wszystko dzieje się na ziemi. Aber der Raum wird voll. Ale to ta sala się wypełnia. Und Geschwister, wisst ihr, worauf ich mich freue? I wiecie, bratestwo, z czego ja się bardzo cieszę? Auf den Augenblick, wenn ich Offenbarung 4 und 5 erlebe. Na tą chwilę, gdy ja przeżyję objawienie 4 i 5 rozdział. Wenn wir vor dem Thron Gottes stehen. Gdy będziemy stać przed tronem Bożym, dann werden wir sehen, wie voll der Himmel ist. Bo tam zobaczymy, jak pełne będzie niebo. Nicht nur mit Engeln. Nie tylko pełne aniołów. Die Schade erlöste. Ale to ta rzesza tych zbawionych. Wir in Esslingen sind etwas mehr wie ihr. My w Esslingen jest nas trochę więcej niż was tutaj w Bogatyni. Aber wir können viel schlechter singen als ihr. Ale możemy o wiele gorzej śpiewać niż wy w Bogatyni. Ihr singt gut. Dobrze śpiewacie. Sehr schön. Bardzo piękne to jest. In Esslingen ist es gar nicht schön. Esslingen to wcale nie jest takie ładne. Dann freue ich mich immer, wenn ich auf eine große Konferenz komme. I zawsze cieszę się z tego, gdy przybywam na wielką konferencję. In Dillenburg oder so. W Dillenburgu na przykład. Und den Gesang höre. I słyszę ten śpiew. Wobei das da ja in Dillenburg nur Männerstimmen sind. Aczkolwiek w Dillenburgu są to tylko głosy męskie. Ah, das ist aber trotzdem schön. Ale to jednak jest piękne. Aber was meint ihr, was das im Himmel sein wird? Ale jak myślicie, jak to będzie w niebie? Wenn dann das neue Lied gesungen wird. Gdy będzie śpiewana ta nowa pieśń. Von tausenden und tausenden und tausenden. Tysiące i wielu, wielu tysiące, tysięcy. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Tego wcale nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Das wird ein Gesang sein. To będzie pieśń, śpiew. Der Himmel voll von Erlösten. Że gdy niebo będzie pełne zbawionych. Hier kommen wir uns manchmal so wenige vor. Tutaj czasami wydaje się nam, że jest nas tak niewielu. Aber dann werden wir doch sehen, wie viele es dann doch sind. Ale wtedy zobaczymy, jak wielu jednak ich będzie. Die zu seiner Ehre singen. Którzy śpiewają ku jego czci. Auf den Augenblick freue ich mich. I ja cieszę się bardzo na tą chwilę. Und ihr auch. I wy też. Aber wie gesagt, hier dieses ist eigentlich noch eine Szene auf der Erde, der König kommt. Ale jak już powiedziałem, to tutaj jeszcze jest wydarzeniem na ziemi, gdy przychodzi król. Und ich hoffe, dass keiner hier im Raum ist. I mam nadzieję, że nie ma nikogo tutaj w tej sali. Der diesem einen Mann hier gleicht. Który podobny jest do tego jednego mężczyzny. Der keine Hochzeitskleidung hat. Który nie miał ubranej szaty weselnej. Jetzt waren das ja keine geladenen Gäste. To wprawdzie nie byli żadni zaproszeni goście. Die sind ja von den Straßen so, komm, komm, komm. Oni byli jakby tylko porywani z tych dróg, chodźcie, przyjdźcie. Und die sind so gekommen, wie sie waren. Oni przyszli w takim stanie, jakim byli. Nicht für eine Hochzeit angezogen. Nie byli ubrani jakby na wesele. Sondern für das, was sie eben gerade machten. Ale ubrani na to, co akurat w tej chwili czynili. Ja, da hatte keiner ein Hochzeitskleid. Tam nikt nie miał szaty weselnej. Ja, aber die hatten doch alle eins an, bis auf den einen. Ale przecież oni wszyscy mieli szatę weselną na sobie, za wyjątkiem tego jednego. Die Geschichte erzählt uns das nicht. Ta opowieść tutaj nam tego nie przedstawia. Aber ich stell mir mal das so vor. Ale ja sobie to tak teraz przedstawiam, bevor das da in diesen Raum ging, wo das Mahl war, że w chwili, zanim oni weszli na tą salę, gdzie była ta uczta, da war eine Garderobe. Tam była jakby garderoba. Da hingen die Kleider. I tam wisiały szaty. Eins nebeneinander. Jedna obok drugiej. Und wenn dann die von den Hecken und Zäunen da kamen, dann wurde gesagt, bitte suchen Sie sich ein Gewand aus. A gdy ci, którzy z tych płotów i opłotków przyprowadzili, to powiedzieli im, proszę, wybierzcie sobie jakieś. Und da waren sicher manche drunter, die haben gesagt, oh, meine alten Klamotten, also gerne. I z pewnością byli tacy wśród nich, którzy powiedzieli, tak, moje stare ubranie oczywiście chętnie przemienię. So ein kostbares Gewand wollte ich schon immer mal haben. Taką kosztowną szatę już zawsze chciałam mieć. Und die haben sich richtig gefreut. I oni się tak całkowicie radowali. Und die haben das angezogen. I oni to ubrali. Aber dann kam einer. Ale tam wszedł jeden. Der war vielleicht auf Geschäftsreise. Który może był w podróży zawodowej. Der war recht gut angezogen. On był tak w miarę dobrze ubrany. Nicht nötig. I on sobie powiedział, to jest niepotrzebne. Reicht doch, oder? Przecież to wystarczy, co nie? Ich bin zu stolz dazu, ich lasse mir nicht schenken. Ja jestem zbyt dumny, ja nie pozwolę, żeby mi ktoś coś podarował. Ich bin gut genug angezogen. Ja jestem wystarczająco dobrze ubrany. Ja, aber der König hat doch gemerkt, dass es kein Hochzeitskleid war. Ale król jednak zauważył, że nie była to szata weselna. Wisst ihr, das Hochzeitskleid wird geschenkt. Wiecie, szata weselna jest darowana. So wie der verlorene Sohn, der kam auch mit Lumpen. Tak jak ten marnotrawny syn, on też przyszedł po prostu w brudnych ubraniach. Und dann hat der Vater gesagt, bring das beste Kleid her. Albo worka, tak. I ojciec powiedział, przynieście najlepszą szatę. Nein, das Hochzeitskleid ist nicht, jetzt müssen wir gut aufpassen. Nie, szata weselna nie jest i teraz trzeba dobrze uważać. Das Hochzeitskleid ist nicht Offenbarung 19. Szata weselna tutaj to nie jest to samo, co mamy w objawieniu w 19 rozdziale. Da wird doch diese Braut, bo tam bowiem ta oblubienica in reine feine Leinwand gekleidet. Jest też ubrana w czystą, kosztowną, lnianą szatę. Da wird gesagt, was das ist. Tam jest powiedziane, co to jest. Das sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Są to sprawiedliwości czy sprawiedliwe uczynki świętych. Das ist unser praktisches Leben als Christen. Tamto objawienie 19 obrazuje praktyczne nasze życie jako chrześcijan. Was dann zur Verherrlichung des Herrn Jesus dienen. I co będzie służyło ku uwielbieniu Pana Jezusa. Aber das hier waren ja nicht die Braut, sondern es waren die Gäste. Ale to tutaj przecież nie była oblubienica, to byli goście. Wir dürfen die Bilder nicht durcheinander werfen. My nie możemy mieszać tych obrazów. Und die kamen nicht mit Hochzeitskleidern. I oni nie przyszli tutaj Die brachten die nicht mit. Aha, ja. Oni na to wesele nie przyszli w szatach weselnych. Sondern die bekamen sie geschenkt. Ale oni otrzymali tą szatę w podarunku. So wie der verlorene Sohn. Tak jak zgubiony syn, czy zmarnotrawy syn. Und dieses Hochzeitskleid dieser Gäste hier. I ta szata weselna tych gości tutaj stellt nicht unsere Gerechtigkeiten dar. Nie obrazuje nasze sprawiedliwości czy sprawiedliwe uczynki. Sondern die verliehene Gerechtigkeit. Ale tą sprawiedliwość, która została nam podarowana. Die geschenkte Gerechtigkeit. Und przydana. Die muss man annehmen. I tą szatę należy przyjąć. Und darf nicht zu stolz sein. I nie wolno być zbyt dumnym. Und sagen, es brauche ich nicht. Mówiąc, ja tego nie potrzebuję. Wenn wir noch so anständig leben. I nawet jeśli nie wiem jak przyzwoicie byśmy żyli. Wir brauchen die Vergebung unserer Sünden. Potrzebujemy przebaczenia czy odpuszczenia naszych grzechów. Und die Gerechtigkeit Gottes. I sprawiedliwość Boga. Übrigens ist dann hier bei dieser Geschichte dieser eine Mann geht dann in die Verdammnis. Tej opowieści tutaj ten czy podobieństwie ten jeden mężczyzna musi wyjść na potępienie. Das war bei den beiden vorigen Gleichnissen. W przypadku tych dwóch poprzedzających podobieństw było tak. Oder ich meine bei dem zweiten Gleichnis, dem Gleichnis, wo der Sohn umgebracht wurde. Chodzi mi to drugie podobieństwo, gdy syn został zabity. Das war nicht so sehr ein persönliches Gleichnis. Nie było tak całkiem czy bardzo osobistym podobieństwem. Sondern das zeigt mehr, was mit dem Volk Israel als Ganzes geschieht. Ale bardziej to pokazywało, co staje się, czy stanie się, czy stało się z ludem Izraelem. Die nationale Verantwortung dieses Volkes. Obrazowało to narodową odpowiedzialność tego ludu. Die haben wir hier in diesem Gleichnis auch. To wprawdzie w tym podobieństwie też znajdujemy. Das Zerstören der Stadt. To zburzenie tego miasta. Das hat was mit dieser nationalen Verantwortung dieses Volkes zu tun. To też ma do czynienia z tą narodową odpowiedzialnością tego ludu. Und dass sie als Volk insgesamt den Herrn Jesus verworfen haben. Że jako lud, jako całość tego ludu odwrócili Pana Jezusa. Und die Apostel. I że odrzucili także apostołów. Aber diese nationalen Gerichte. Ale te narodowe sądy. Und diese nationale Verantwortlichkeit. I ta narodowa odpowiedzialność. Hat es immer nur mit der Erde zu tun. Ma do czynienia zawsze i tylko z ziemią. Und diese Strafen sind immer nur irdische Strafen. I kary następujące na to są tylko ziemskimi karami. Die Stadt wird halt zerstört. To miasto jest zburzone. Das hat noch nichts mit der Ewigkeit zu tun. To jeszcze nic nie ma do czynienia z wiecznością. Aber hier ganz zum Schluss. Ale tutaj na koniec. Jetzt kommt die persönliche Verantwortung. Przedstawiona jest nam osobista odpowiedzialność. Es gibt Verantwortung von Völkern. Istnieje odpowiedzialność narodów. Und da gibt es Regierungswege Gottes hier auf der Erde für. I na to Bóg używa swoich dróg rządzących tutaj na tej ziemi. Aber es gibt eine persönliche Verantwortung. Ale istnieje osobista odpowiedzialność. Bezüglich einer ganz wichtigen Entscheidung. W stosunku do jednej bardzo ważnej decyzji. Das Heil in dem Herrn Jesus anzunehmen oder nicht. Chodzi o to, że należy przyjąć albo odrzucić zbawienie Pana Jezusa. Heil in dem Herrn Jesus ausschlägt. A kto jakby odrzuca zbawienie w Panu Jezusie, der bekommt nicht nur eine irdische Strafe. Ten nie tylko otrzymuje ziemską karę, der geht ewig verloren. Ten wiecznie idzie na potępienie. Das macht dieses Gleichnis zum Ende so ernst. I to właśnie sprawia, że to podobieństwo pod koniec jest bardzo poważne. Da geht es nicht um Krieg auf dieser Erde. Tu nie chodzi o jakąś wojnę na ziemi. Da geht es um ewiges Verlorensein. Chodzi o wieczne zatracenie. Ich hoffe, ich konnte einen kurzen Überblick über diese drei Gleichnisse geben. Mam nadzieję, że mogłem przedstawić krótką jakby szkic o tych podobieństwach. Und ihr habt auch ein bisschen noch was Neues gelernt vielleicht. I że być może nauczyliście się czegoś nowego. Wie genau Gottes Wort ist. Jakie dokładne jest Słowo Boże. Dass er dreimal Leute sendet und jedes Mal ist da ein bisschen was anders. Że on trzy razy wysyła ludzi i za każdym razem jest to coś innego. Wollen wir uns aber auch verwenden lassen. Ale chcemy też dać użyć się. An die Hecken und Zäune zu gehen. Abyśmy poszli do tych płotów i opłotków. Ihr hier im Bogatynie. Wy tutaj w Bogatyni. Wollt ihr hier an die Hecken und Zäune gehen, an die Wege hier in der Stadt. Czy chcecie wyjść tutaj do tych, na te drogi tego miasta i do tych płotów. Werdet bitte nicht müde. Proszę was, abyście nie stali się zmęczeni. Ich weiß, dass ihr euch Mühe gebt. Ja wiem, że staracie się. Aber ich weiß auch, dass manchmal Enttäuschungen kommen. Ale wiem, że też czasami następują zawiedzenia. Letztes Jahr kam noch die Pauline. Rok temu jeszcze Paulina przychodziła. Sie kommt nicht mehr. Już nie przychodzi. Das ist sicher ein Schmerz für euch. Z pewnością jest to bólem dla was. Trotzdem möchte ich euch sagen. A jednak chcę powiedzieć wam. Werd nicht müde. Nie bądźcie zmęczeni. Das Evangelium weiter auszustreuen. Aby dalej głosić Ewangelię. Was meint ihr? Ihr seht da im Himmel jemanden? Jak uważacie, czy myślicie, czy widzicie tam kogoś w niebie? Vielleicht steht im Chor so zwei Plätze neben euch. Być może w tym chórze jest on dwa miejsca dalej, obok was. Und den habt ihr zum Herrn Jesus führen dürfen. I wy mogliście zaprowadzić tą osobę do Pana Jezusa.